Een paar files vallen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Baarn en Barneveld 12 kilometer met 1,5 uur vertraging. Door die hardnekkige technische storing is de spitsstrook nog steeds dicht. De A4 van Den Haag naar Rotterdam, 1,5 uur vertraging voor de keteltunnel. Op de A9 gebeurde een ongeluk richting Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Beverwijk. Op de A20 Hoek van Holland Gouda staan in beide richtingen lange files voor knooppunt Terbrechtseplein. Dat hangt samen met een aanrijding op de A16 richting het zuiden bij de Van Brienenoordbrug. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En het ging mis op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en Zwolle Noord. Nu 8 kilometer stilstaan met 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. De stemmen zijn nog niet allemaal geteld, maar Israël stevend af op het meest rechtse kabinet ooit. Terwijl rechtse en religieuze Israëliërs vandaag de vlag uithangen, is er ook een deel van het land dat de uitslag als een grote schok ervaart. De opkomst van uiterst rechts baart linkse en liberale Israëliërs grote zorgen. Ja, hoe komt het dat Israël rechts afslaat en is het erg? En maakt het uit voor Joden in Nederland? Bespreek ik zo met Naomi Mestrum van het Sidi en opperrabijn Benjamin Jacobs. Op dit moment debatteert de Tweede Kamer over de stikstofplannen van het kabinet. Gisteren zette de rechter een streep door de uitzonderingspositie die voor bouwprojecten was bedacht. De uitspraak luidt als volgt. De bouwvrijstelling voldoet niet aan de eisen van het Europese natuurbeschermingsrecht en mag daarom niet worden gebruikt. Ja, slecht nieuws voor bouwers, maar mogelijk voor iedereen die duurzaamheid een warm hart toedraagt. Want niet alleen voor de bouw van huizen, maar ook bijvoorbeeld voor de bouw van windmolens moet nu vooraf worden berekend hoeveel stikstof daarbij vrijkomt. Ik ga erover praten met Olof van der Gaag. Hij is directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. En Marianne Middelsma, zij is directeur van de stichting Urgenda. En Urgenda is eerder naar de rechter gestapt om het regeringsbeleid op het gebied van klimaat bij te sturen. Goedenavond allebei. U staat beide in de file, heb ik begrepen. Dus we praten met elkaar via een lijn. Goedenavond. Meneer van der Gaag, u vertegenwoordigt bedrijven die de windmolenparken, laadpalen en waterstofbuizen aanleggen die nodig zijn om de klimaatdoelen te halen. Wat gaan zij merken, dus uw klanten zou ik maar zeggen, of de mensen die u vertegenwoordigt, de bedrijven die u vertegenwoordigt, wat gaan zij merken van deze uitspraak? Ja, wij hebben het gevoel dat we vaststaan in de file. Dus in die zin voelt het heel symbolisch dat ik hier nu zelf ook vaststaan. Ja. Wij willen graag sneller met die energietransitie om uitstoot terug te dringen, stikstof, CO2 en andere ellende. Maar het effect van deze uitspraak zal zijn dat heel veel projecten langzamer zullen gaan. En ja, daar hebben we stevig de balen van natuurlijk. Dat geldt voor, het geldt voor heel veel onderdelen van de energietransitie. Eigenlijk is de crux, als je duurzame energie wil opwekken, dan moet je daar eerst iets voor bouwen. Inderdaad, windparken, hoogspanningsstations, buizen voor warmtenetten, voor groene waterstof, snellaadstations. En voor al die dingen moet je iets bouwen. En al die projecten die dreigen nu te gaan vertragen, terwijl we ze juist moeten versnellen. Want komt er bij die projecten veel stikstof vrij? Nou, in de bouw van elk project komt een beetje stikstofvrij. Er wordt een veelvoud aan vervuiling bespaard tijdens de levensduur van die projecten, want die zet je voor 25 jaar of langer neer. Dus over de levensduur bespaart het juist heel veel uitstoot. Ja. En dat is eigenlijk precies waarom wij het zo wrang vinden als dat soort projecten nu in de vertraging gaan. Ja, dus u bent niet blij met de uitspraak van de rechter gisteren? Nee, klopt. Nee. En het is natuurlijk tegelijkertijd zo dat die stikstof echt al veel sneller had moeten worden aangepakt. En dat dat ook het enige antwoord nu kan zijn. Nog veel sneller reduceren van de uitstoot. Ja. Mevrouw Middelsma, vindt u het verstandig dat deze rechtszaak werd aangespannen als we zien dat projecten die belangrijk zijn voor de energietransitie nu stil komen te liggen? Of althans vertraging op gaan lopen? Nou, MOP met meneer Vollebroek hebben die zaak aangespannen omdat gewoon de regering tientallen jaren niet in actie komt. En hij heeft natuurlijk al in 2019 een andere rechtszaak gewonnen. En er is nog helemaal niets veranderd. Dus hij is ook ten einde raad van wat moet ik nou doen om een regering eindelijk eens aan de bak te krijgen. Ik denk niet dat hij het doet om duurzame energieprojecten te remmen. Maar nee, dat hij gewoon een signaal wil afgeven. Er moet gewoon echt rigoureus verminderd worden. En als dat eenmaal gebeurt, dan gaat hij dit ook gewoon niet meer doen. Nee, maar ik denk dat u daar gelijk in heeft. Want ik zag hem gisteren op televisie en toen zei hij ook, het ging maar eigenlijk ook helemaal niet om de huizenbouw. Die mag voor mij best doorgaan. Inderdaad, die duurzaamheidsprojecten mogen ook best doorgaan. Dus je zou kunnen zeggen, wie wint er dan iets bij de uitspraak van gisteren? Nou, het is natuurlijk heel vervelend dat je een regering hebt al tientallen jaren die gewoon weigert om actie te ondernemen en ergens voor te gaan staan. Die gewoon elke keer maar weer dat zogenaamde geitenpaadje opzoekt om het voor zich uit te schuiven. Dus de regering moet nu gewoon zeggen, ja, het is nu klaar, we gaan nu echt stevige actie ondernemen. En dan ben je ook van meneer Vollenbroek af. En kijk, heel veel bouwprojecten, het gaat vooral dan om busjes en vrachtwagens die daar naartoe rijden en een klein beetje uitstoten omdat ze nog diesel gebruiken. Nou, dat kan ook wel helpen om nu versneld de bouwindustrie over te laten gaan op elektrische busjes en elektrische vrachtwagens. Want heel veel wat nu nog met benzine en diesel gebeurt, kan ook elektrisch. Dus het kan ook wel een impuls zijn om versneld over te gaan naar veel duurzamer vervoer. Ja, hoewel het dus allerlei duurzaamheidsprojecten hierdoor vertraging oplopen, bent u niet somber over de uitspraak van gisteren? Nou, ik vind het heel vervelend dat het noodzakelijk is. Maar ik zie het ook wel als een kans om die mobiliteit te verduurzamen. Want je ziet dat heel veel bouwers zijn, naar aanleiding van die eerdere uitspraak uit 2019, al gaan veranderen. Die zijn in toenemende mate naar elektrisch vervoer gegaan. Elektrische kranen, elektrische happers. Er is van alles al elektrisch. Maar daar moet je voor investeren. En nu word je eigenlijk gedwongen om dat versneld te doen. En dat is voor de transitie ook goed. Dus ik probeer toch maar het positieve eruit te halen. En te kijken of we dan op andere vlakken dingen kunnen winnen. Ja, maar snapt u het gevoel wat ik onder woorden probeer te brengen? Van niemand is eigenlijk tegen huizenbouw, niemand is tegen die duurzaamheidsprojecten. En toch liggen die nu stil. Ja, dat is vervelend. Maar ja, het gaat ook over prioriteiten. En de natuur is er echt heel erg slecht aan toe. Dat is de basis van alles. Want uiteindelijk komen daar ook je voedsel, je grondstoffen, van alles en nog wat vandaan. En dat is ook een bouwwerk. Dat als je er een paar stenen uittrekt, dan dondert de hele boel in elkaar. We moeten eindelijk eens voor die natuur gaan staan. Dus ja. Ik vind wel dat dit nu gewoon serieus aangepakt moet worden. En in de tussentijd zou wat mij betreft die energietransitie voorrang moeten hebben bovenop alle infrastructurele werken die nu voorrang krijgen. Ja. Dus niet de A28 verbreden, nee. Niet Lelystad opengooien, maar wel die windmolen, et cetera. Dus er is nu een prioriteit in Den Haag voor wegen en luchtwegen vol opengooien. En dat moet een prioriteit worden voor duurzame energie en dat soort zaken. Dus ja. Er moet ook in Den Haag iets veranderd worden. Dat snap ik. Maar de bouw levert een bijdrage van 1%, geloof ik, aan de stikstofuitstoot. Dus het is echt bijna een fundamentalistische uitspraak van de rechter. Nee, de rechter doet gewoon, die kijkt gewoon naar het recht. En die zegt, ja, wij hebben dit ondertekend. Dit is wel hoe het systeem in elkaar zit. Ik volg het systeem. Dat is niet een persoonlijke keuze of mening van een rechter. De rechter heeft gewoon recht gesproken. En dit is waar wij zelf voor hebben getekend. En waar wij 30 jaar lang geen actie op hebben ondernomen. Nee. En dan moet op een gegeven moment gewoon een streep getrokken worden. En dat gebeurt nu. En meneer Vollenbroek vindt het volgens mij ook vervelend dat hij dat moet doen met rechtszaken. Als er gewoon een regering zou doen in actie wat hij zou moeten doen, dan had hij niet naar de rechter gehoeven. Nee, maar dat is een uitspraak van de rechter waar niemand blij mee is. Nee, ik denk dat er wel mensen blij mee zijn, want dit zegt wel opnieuw, je moet de natuur nu met voorrang gaan behandelen en in de tussentijd moeten we elektrisch gaan rijden en moeten we niet de A28 verbreden en moeten we niet Lelystad opengooien. En als je dan ook nog Schiphol halveert en een aantal andere dingen doet, dan creëer je stikstofruimte en dan kunnen een heleboel andere dingen wel doorgaan. Want het is niet zo dat je niks meer mag. Je mag niets meer als het heel dicht tegen een kritiekgebied aan ligt. Ja. Maar op heel veel plekken is zo'n kritiekgebied niet en dan kan je rustig door. Dan kan jij het werken. Meneer Van der Graag, u moet gewoon met elektrische apparaten gaan werken. Elektrische auto's, elektrische vrachtwagens, elektrische kranen. Dan kunt u gewoon door, zegt mevrouw Minnesma. Nou ja, en ik doe natuurlijk ook niks liever. Hè? Alleen het punt is, die elektrische auto's en graafmachines, die kun je niet onbeperkt per ommegaande bestellen. Hè? Die moeten ook nog gemaakt worden. Dus dat kan niet zo heel erg snel. Die zijn beschikbaar, hoorde ik mevrouw Minnesma net zeggen. Nee, ze zijn er ook wel, alleen niet om alle bouwprojecten van Nederland te doen. Want het is een markt die nog in kinderschoenen staat. Dus die markt moet veel sneller ontwikkelen. Maar ook die auto's, die voertuigen, die vrachtwagens, die moeten ook opladen bijvoorbeeld. En om oplaadstations te bouwen heb je vergunningen nodig. Je hebt ook een verzwaring van het elektriciteitsnet nodig. Dus dan moet je ook transformatorstations verbouwen. Hoogspanningsstations van Tennet en al dat soort projecten, die gaan nu in de vertraging. En het grote probleem is, in Nederland duurt het al een jaar of 8 voordat je al je vergunningen en je procedures bent doorlopen. Dus dat is al veel te lang. Wij hadden net naar buiten gebracht dat als we de klimaatdoelen voor 2030 nog willen halen, die 8 jaar eigenlijk al veel te lang is. Ja. Dus we hadden net gezegd, je zou dat terug moeten brengen naar 2 jaar. Maar nu komt er juist 2 jaar vertraging bovenop. Ja, zoveel denk ik. Dat is gewoon het lastige. Ja, Ja, dat denk ik voor veel gevallen wel. En ik zie natuurlijk heel goed dat Nederland zich echt in de hoek heeft geschilderd... Ja. Door heel lang dat stikstofprobleem voor zich uit te schilderen. Alleen als er dan een laddertje wordt neergezet om uit die hoek te kunnen klauteren... dan is het wel heel frustrerend als het laddertje wordt weggetrokken. Ja, heeft u een alternatief? En dat is wel wat er nu... Had de rechter iets anders gekund gisteren? Nou ja, de rechter die doet inderdaad gewoon zijn plicht. Dus daar heb ik geen kritiek op. En ook niet op de heer Vollebroek die de rechter opzoekt. Maar ik denk dat we nu als een malle die stikstof omlaag moeten gaan brengen. De grootste uitstoters als eerste. En tegelijkertijd denk ik toch dat we een nieuw laddertje moeten neerzetten voor de energietransitie. Zodat projecten die over de levensduur heel veel uitstoot beperken... gewoon voorrang krijgen en wel meteen weer uit de startblokken kunnen dus komen. Toch weer een dus wet die zegt, dingen moet de regering volgens mij doen. Dus toch weer een wet die zegt... op het moment dat je allerlei duurzame dingen doet... dan komt daar misschien een beetje stikstof bij vrij. Maar dat zien we dan door de vingers omdat het op den duur meer oplevert. Ja, als het over de levensduur 10 of 100 keer zoveel uitstoot bespaart... dan moet je gewoon een go krijgen voor zo'n project, denk ik. Bent u het daarmee eens, mevrouw Minnesma? Ik zie een andere oplossing, want er zijn natuurlijk een aantal grote uitstoters... ook bij de industrie, die je wel degelijk heel veel sneller kunt halveren. Dus ik zou het daar gaan zoeken. Ik vind niet dat we de natuur nog verder in het verdomhoekje moeten duwen. We moeten gewoon eindelijk eens versneld naar oplossingen gaan. En ik ben het eens met meneer Van der Graag... dat bijvoorbeeld die vergunningen geen 8 jaar moeten duren. Dat moet je gewoon in 1-2 jaar gaan doen. Dus het vraagt van de regering ook om een soort alarmteam nu neer te zetten. Die gaat zorgen dat er een aantal hele grote uitstoters... versneld dicht of gaan halveren. Ja. En dat je gaat helpen om versneld naar elektrisch vervoer te gaan. Er zijn genoeg oplaadpunten. En er staan ook nog genoeg busjes en vrachtwagens te koop. Dus daar kun je echt nog heel veel ruimte winnen. Dat is interessant, want meneer Van der Graag zei net... van ja, die zijn niet voorhanden nu en dan moet ik allemaal nog gebouwd worden. Ja, die zijn wel voorhanden. Ja? Tuurlijk wel. Meneer Van der Graag moet gewoon zijn best doen. Ik wijs hem graag de weg, maar dat is niet ons probleem volgens mij. Meneer Van der Graag? Ons probleem is gewoon dat we continu voor ons uitschrijven. Er is nu al een groot tekort aan laadpalen en laadinfrastructuur. En er zijn echt niet elektrische graafmachines en ander zwaar materiaal zomaar beschikbaar. Ze zijn er wel in kleine aantallen en die moeten we ook maximaal gebruiken. Maar dit gaat letterlijk over duizenden projecten. De energietransitie bestaat uit duizenden projecten over heel Nederland. En we hebben daar gewoon echt de spullen niet voor. Om dat per omgaande emissieloos te doen. Dus moeten we wel ontwikkelen. Maar die ontwikkeling die gaat nou juist vertragen door deze uitspraak. Omdat er geen laadinfrastructuur en geen elektriciteitsnet voor beschikbaar is. Mevrouw Minnesma? Ik denk dat dit juist kan versnellen. Ja, dat heeft u gezegd. Maar meneer Van der Graag zegt, die dingen die zijn er gewoon niet. Ik kan het wel willen, maar ze zijn er niet. Er zijn een heleboel dingen wel. Ongetwijfeld kan hij wel één ding opnoemen wat er niet is. Maar er zijn heel veel vrachtwagens en van die bouwvakkersbusjes en noem maar op. Is er gewoon. En de laadinfrastructuur daarvoor is er ook. Dat is niet ons probleem volgens mij. Maar de overheid moet gewoon aan de bak. Het elektriciteitsnet staat aan alle kanten onder druk. Het net heeft enorme knelpunten om de snelle groei van duurzame energie... en van elektrisch vervoer, warmtepompen bij te benen. En al die kaarten van de netbeheerders die staan nu al op rood. Ja. Dus dat is echt niet waar dat er zomaar bij kan. In algemene zin gaan we natuurlijk nog heel veel moeten doen. Maar bij heel veel bedrijven is gewoon de stroom voorradig... om hun auto's en vrachtwagens op te laden. Dus dat is niet ons grootste probleem. Okay. Maar volgens mij moeten wij hier ook helemaal niet over steggelen. Jawel. We moeten gewoon versneld aan de bak wel. In Den Haag. Daar is dit programma voor, om over dit soort dingen te steggelen. Meneer Van der Graag, even nog over de uitspraak van gisteren. Die ging specifiek over het CO2-opslagproject Portos. Waarom was dat zo'n belangrijk project voor het klimaat? Omdat het een hele grote CO2-reductie oplevert. Het gaat over 2,5 megaton. Dat is ruim 1% van alle uitstoot van Nederland. En als dat project niet doorgaat... dan gaat die CO2 gewoon de lucht in, de atmosfeer... en die zorgt voor klimaatverandering. En nogmaals, het gaat over ruim 1% van alle uitstoot. Ja. En als dat project niet doorgaat, ja, dan zorgt het voor klimaatverandering. Het is niet zo dat er dan opeens bijtjes en bloemetjes uit de schoorsteen komen. Die CO2 gaat dan gewoon de atmosfeer in. Mevrouw Minnesma, dat is toch niet goed? Eigenlijk willen we natuurlijk naar een industrie die niet uitstoot. Maar als we voor 2030 nog industrie hebben die nog niet snel genoeg heeft kunnen veranderen... dan heb ik het ook liever onder de grond dan in de lucht. Ja. Dat ben ik eens. Maar ik vind ook dat er gewoon een grens getrokken moet worden. Dus meneer Vollebroek vond het ook vervelend dat hij dit moest doen. Maar ja, als de overheid gewoon niet acteert... we zijn al 3 jaar verder sinds zijn rechtszaak uitspraak... en het is nog niet geregeld. Nee, maar is gisteren dan een zwarte dag of een zwaluw in de lucht? Ik kijk graag van de positieve kant. Ik hoop dat het een aantal dingen gaat versnellen. En ik denk dat het vooral te wijten is aan een tekort aan actie vanuit Den Haag. Ja, maar daar zijn we het denk ik al over eens. Meneer Van der Graag, is het een zwarte dag of heeft u ook hoop? Nou, het is wel echt een extra steen in de rugzak van de energietransitie. We wandelen nu door de energietransitie. We zouden moeten rennen en het gevolg hiervan is dat we gaan slenteren. Dus het is wel echt een slechte dag voor de energietransitie. Oké. Goed. Nou, sterkte dan maar. Olaf van der Graag, directeur van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. En Marjan Minnesma, directeur van de stichting Urgenda. We gaan voetballen. Feyenoord ontvangt Lazio Roma. Kun je al wat zien, Arman Afsaroglu? Nee, Thijs. Dat is altijd leuk. Dan zit je in het stadion, dan ga je naar een voetbalwedstrijd kijken. Dan zie je niks, want zo is het nu wel. We zitten in de Kuip. Het is de ontknoping in deze schitterende pool in de Europa League. Wie gaat er naar de volgende ronde? Iedereen in deze pool kan nog naar die volgende ronde. Kan ook alles nog verliezen. Dat geldt dus ook voor Feyenoord en voor Lazio uit Rome. Feyenoord heeft 5 punten. Lazio heeft 8. Als Feyenoord alles in eigen hand wil houden, dan moet het hier met 2 doelpunten verschil winnen van de tegenstander tegen wie het onlangs nog in de eerste groepswedstrijd in deze Europa League met 4-2 verloor. De sfeer, Thijs, die is enorm opgepompt vooraf door een vriendelijke meneer die luisterde naar de naam DJ Panic. Toen ik de muziek hoorde raakte ik zelf in paniek en vluchtte ik naar binnen. Maar de mensen zelf die hadden het blijkbaar wel naar hun zin. Vervolgens ontzettend veel vuurwerk, fakkels, rook. En die rook is nu langzaam maar zeker aan het optrekken. De scheidsrechter uit Bosnië wacht nog heel even, denk ik, voor hij deze wedstrijd in gang kan zetten. Want de doelen zijn amper zichtbaar. Maar als die rook zodanig de Kuip heeft verlaten, gaan we beginnen. En wordt het ongetwijfeld een hete avond hier in Rotterdam-Zuid. Gaat Feyenoord ten koste van Lazio misschien wel de volgende ronde halen van de Europa League? Dat staat er op het spel. Het antwoord volgt dus over iets minder dan 2 uur. En AZ heeft in Alkmaar het Oekraïense Dnipro FC op bezoek. Filip Koken. Ja, de sfeer is ook hier bijzonder, maar om hele andere redenen. Want toen de spelers van de Dnipro, koploper in de Oekraïense competitie, hier het veld opkwamen, waren ze gehuld in Oekraïense vlaggen. 11 Oekraïense vlaggen op een rijtje toen ze het veld opkwamen. En de supporters, zowel de 300 uit Oekraïne, of de mensen die hier kwamen uit Oekraïne, die hier naartoe gevlucht zijn, en de Nederlandse supporters stonden arm in arm met tranen in de ogen, sommigen te klappen voor die Oekraïense vlaggen. Overigens, de wedstrijd, ja, die heeft, nou ja, niet zo gek veel meer om het lijf. Zowel AZ als Dnipro zijn beide al geplaatst voor Europees voetbal na de winterstop. Maar ja, het is nog niet helemaal beslist. Het gaat erom, kunnen we een tussenronde vermijden of niet? We zijn inmiddels 2 minuten bezig. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Extreem rechts, radicaal rechts, ultra rechts. Allemaal woorden die voorbij komen in de berichtgeving rondom de verkiezingen in Israël. Volgens de Volkskrant krijgt het land in ieder geval zijn meest rechtse regering ooit. Ook al zijn nog niet alle stemmen geteld, alles wijst erop dat het rechtse blok van de oud-premier Benjamin Netanyahu heeft gewonnen. Wat betekent de verkiezingsuitslag en hoe is deze ontwikkeling te verklaren? Ga ik over praten met de adjunct-directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël, Naomi Mestrum, en met opperrabijn Benjamin Jacobs. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Fijn dat jullie Hilversum wel hebben bereikt, in tegenstelling tot de vorige gasten. Mevrouw Mestrum, het zijn grote termen die worden gebruikt in de media deze dagen. Stevenen inderdaad af op de meest rechtse coalitie ooit in Israël? Dat is de vraag. De coalitieonderhandelingen moeten nog van start gaan. En we gaan zien welke kant dat opgaat. Ja. Het klopt wel dat die stemmen of die zetels een behoorlijke ruk naar rechts hebben gemaakt. Daar moet ik bij zeggen dat dat enigszins vertekend is, omdat Israël een kiesdrempel kent. Dus een partij kan pas bij 3,25% van de stemmen meedoen. Dus dat is ongeveer 4 zetels. Nou is er aan links weinig aan lijstverbinding gedaan, waardoor heel veel stemmen daar verloren zijn. En er ook partijen weg zijn gevallen. Die zetels zijn ten goede gekomen aan rechts. Dus als we kijken naar het stemgedrag, is er wel een rechtse meerderheid. Maar is het beeld genuanceerder dan wat we nu zien in de zetelverdeling? Ja, maar het hield elkaar de afgelopen jaren steeds een beetje in evenwicht. Hè? Dan was links weer net iets groter, dan was rechts weer net iets groter. En nu lijkt rechts echt gewonnen te hebben. Maar u zegt dat komt vooral door die lijstverbindingen. Dat komt ook door die lijstverbindingen. Ja. Meneer Jacobs, was u geschokt of geschrokken? Of wat dacht u toen u de uitslag hoorde? Nou, ik denk dat is weer een uitslag. Nee, ik was niet geschokt en niet geschrokken. Ik denk dat in de praktijk het vrij weinig zal veranderen. Je moet natuurlijk, wij in Nederland, we polderen graag en we zeggen alles heel genuanceerd. In Israël is het wat feller. Ja. Niet alles wat er van tevoren gezegd wordt, wordt in praktijk uitgevoerd. Ik ben ervan overtuigd dat niemand met een Arabische achtergrond of islamitische achtergrond het land uitgezet gaat worden. Ik ben ervan overtuigd dat de regering, de nieuwe regering, hoe die ook mogen zal worden samengesteld, weet dat ze voor iedereen ieder Israëliër er zijn. Ja. En ik daar heeft u geen twijfel over? Daar heb ik geen enkele twijfel. Mevrouw Mestam, hoe is dat met u? Nou, ik maak me daar wel zorgen om. Als ik kijk naar die partij religieuze Sionisten. Van Ben Gvir is dat, hè? Ben Gvir, inderdaad. Ja, de partij van het land geworden. Ja, dat vind ik wel een zorgelijke ontwikkeling. In de jaren 90 werd hij nog als terroristisch bestempeld. Ja, toen was hij onderdeel van de KAG-beweging, de Kahanisten. Die is inderdaad... hij is ook veroordeeld een aantal keer, Ben Gvir zelf, voor haatspraak onder andere. Ja, dus dat is echt een hele... Ja, dat is absoluut iemand waar we ons zorgen moeten maken. Tegelijkertijd is het de vraag of Netanyahu daar daadwerkelijk een coalitie mee gaat vormen. Laten we daar even vanuit gaan, want die zit wel in dat rechtse blok. Stel dat hij dat doet... Zegt u, ja, dan is misschien de rechtsstaat wel in gevaar in Israël? Nou, dat denk ik niet. Want er is nog altijd sprake van een coalitie. En de ideeën van Ben Gvir worden niet allemaal onderstreept door Netanyahu. En we kunnen daarvan uitgaan. Maar ik zou er eigenlijk nog niet van uit willen gaan. Ik zou echt die coalitieonderhandelingen willen afwachten. Ja. We zullen moeten kijken wat er bijvoorbeeld straks in Amerika gebeurt met de primaries. De uitslag daarvan zal misschien ook wel deels bepalen wat Netanyahu in zijn gesprekken gaat doen. Ja, want wat wil die partij religieus sionisme? Wat zijn hun agendapunten? Nou, ze willen de gerechtelijke macht ook wel aanpassen. Dat wil zeggen dat zij de politieke stem straks boven het Hoge Rechtshof willen plaatsen. Dan zou je kunnen zeggen dat de rechtsstaat wel een beetje in het geding is, toch? Zeker, zeker. Ja. Als zij het 100% ja, voor precies. zeggen zouden ja. hebben, wel. Daarbij is er sprake geweest van dat ze misschien de Westbank willen annexeren, maar vervolgens de Palestijnse burgers daar geen civiele rechten willen geven. Dat zijn uitspraken, dat baart heel veel zorgen tegelijkertijd. Ja. Maar ligt dat verkiezingsretoriek. Ik kan het zeggen. Dat is geen coalitie, dat is nog geen beleid. Maar ligt het wel vast in verkiezingsprogramma's, dit soort plannen? Staat het op papier of is er af en toe iemand die zoiets roept? Nou, ik denk meer, als ik mag zeggen, dat er wordt veel geroepen in Israël. Er wordt veel gezegd. Maar nogmaals, als het puntje bij paaltje komt. Ja, de coalitie die nu ontstaat, zal ontstaan, die zal zeker meer aandacht besteden aan de religiositeit. En daar bent u misschien blij mee zelfs? Daar ben ik wel eens een beetje blij mee. Maar dat betekent en waar hebben we het dan concreet over? Niet, wat mag er dan straks wel? Ik denk dat er in praktijk niks zal veranderen. Het betekent dat er meer aandacht voor zal zijn. Misschien voor Joods onderwijs, religieus onderwijs op scholen. Maar er zal absoluut niet sprake zijn van een soort Khomeini-toestand zoals we in Iran dat kennen. No way. Netanyahu is niet zo. Ja, hij staat achter de Joodse identiteit, dus de Joodse staat. Er is altijd een spanning tussen de religie en tussen het gewone democratische Israël. Er is een gezonde spanning tussen. En op welke momenten zie je die spanning, wat u betreft? Nou ja, als je op een gegeven moment gaat zeggen van hoeveel aandacht besteden we aan de rustdag van de grote verzoendag? Ja. Ja, hoe ver gaan we daarin? Ja. Nou, ik ben overtuigd dat niet plotseling in heel Israël de Sabbat verplicht zal worden voor iedereen. Vergeet niet, er is sprake van een winst. Ja? Maar het is een beetje 50-50. Ja. Het is niet zo dat er 1000%... Nee, snap ik. Maar zou je kunnen zeggen dat de rechten voor religieuzen verstevigd zullen worden de komende tijd? Verwacht u dat? Nou, ik vind niet dat ze nu geen rechten hebben. Ik denk dat het meer gedragen zal worden, meer aandacht voor zal zijn. En de spanning die er is, ik zou bijna zeggen een natuurlijke spanning tussen seculier en religieus, die zal iets veranderen, iets meer de religieuze kant opgaan. Daar heb ik geen problemen mee. Maar ik ben ervan overtuigd dat er absoluut geen mogelijkheid is om te gaan denken dat iemand die seculier is geen plaats meer zal hebben in de Israëlische samenleving of wat dan ook. Mevrouw Mestam, hoe kijkt u daarnaar? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Tegelijkertijd zien we wel dat die religieuze gemeenschap steeds groter wordt. Die gaan demografisch harder dan dat andere groep zijn. En dat Netanyahu ook wel wil voorkomen dat hij die meer liberale groep kwijt wil. Een van de vorige ministers in het kabinet van Netanyahu was openlijk homo. De rechtse blok heeft wat uitspraken gedaan tegen homo's. Ik denk dat Netanyahu daar zelf ook nog wel... Maar dan tegen homo's in welk opzicht? Als in of overvraag ik u nu? Ja. Maar misschien dat ik daarop kan antwoorden. Ja, maar Jacobs. Kijk, dan praat ik even vanuit hoe ik er tegenaan kijk. Ik mag op een gegeven moment de mening hebben, en dat heeft de minister van Justitie en Veiligheid zo mooi verwoord. Ik mag de mening hebben dat ik vind het gezin hoeksteen van de samenleving. Ja. Maar dat betekent niet dat ik iemand die anders denkt, homoseksueel is of wat dan ook, dat ik die mag haten, dat ik die mag discrimineren. Nee, of dat hij minder rechten zou krijgen. Of dat hij minder rechten zou krijgen, dat is niet aan de orde. Je zegt, dat gaat ook niet gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat absoluut niet gebeuren. Nee. Dan even de verklaring voor die verrechtsing van Mestem. Want zeker als je het over een langere tijd bekijkt, is daar echt wel een verrechtsing gaande in Israël. Hoe verklaart u die? Nou, die verrechtsing is niet alleen gaande in Israël. Ik denk dat dat iets wat we nu mondiaal zien. Okay. En dat Israël past in die trend. We hebben te maken met enorme huizen. U zegt huizen. Dat heeft meer met de wereldwijde trend te maken... Dan met de situatie waar Israël zichzelf in verkeert. Ja, dat is een trend die wij overal zien. We hebben het ook in ons eigen land gezien. Ja, heeft te maken met? Europees. Nou, de economische onzekerheid. De huizen zijn onbetaalbaar geworden, ook in Israël. De cost of living zijn heel erg duur geworden. Tegelijkertijd in al die maanden of weken na de verkiezingen zijn er enorm veel aanslagen geweest, zowel vanuit de Westbank naar Israël als binnen Israël zelf vanuit de Arabische populatie. Die veiligheid, dat veiligheidsgevoel is echt heel belangrijk voor de Israëli's. En rechtspartijen weten dat beter te... Die zijn daar harder in hun uitspraken en hebben heel erg dat veiligheidsgevoel op de agenda staan in hun campagnes. Meer dan linkse partijen. Ja, ik denk dat linkse partijen meer kijken naar het polderen, het poldermodel, en de rechtse partijen meer to the point zijn. Maar in praktijk denk ik niet, ben ik er van 1000% van overtuigd dat het niet zal leiden tot welke vorm discriminatie ook. Als ik even naar mezelf... Waarom bent u daar zo stellig over? Want er zijn best heel veel mensen bezorgd over. Nou, ik denk dat door de media wel erg overdreven wordt en zo wordt afgeschilderd. In media in Nederland of in Israël? In Nederland. Ja, we kijken met Nederlandse ogen naar een situatie die in het Nederlands is. Ja, het is bij ons niet gebruikelijk dat mensen, het begint nu ook wel gebruikelijk te worden, in de Tweede Kamer elkaar uitschelden. Dat is daar wel het geval. Ja, dat gebeurt maar dat betekent hier ook inmiddels niet. Ik herinner mij, ik had zelf een keer, ik woon in Israël een tijdje, ruzie gehad met iemand en slaande ruzie. Maar ja, toen de volgende dag mijn vrouw naar het ziekenhuis moest voor een bevalling, kwam ik natuurlijk wel bij hem eten. Wij Nederlanders kennen dat niet. We worden niet zo snel kwaad. Maar als we het zijn, dan blijven we het een paar generaties. Dus je kijkt naar een andere manier van denken. Een andere cultuur. Een andere cultuur. En als je dan jouw visie loslaat op een andere cultuur... Dan krijg je misverstanden. Hè? Ja. Ik ben zeker dat het Israël... zo democratisch als het nu is, zal blijven. Ja, mevrouw Mestrum? Nou, ik heb toch wel veel geluiden gehoord vanuit Israël van mensen die zich zorgen maken over de uitslag die hieruit is voortgekomen. En ook omdat er natuurlijk heel erg lang in die vorming, in die aanloop naar die verkiezingen werd gesproken over dat rechtse blok. En ik denk dat Netanyahu een heel pragmatisch politicus is en toch ook wel gaat kijken hoe hij de coalitie breder kan trekken. En misschien wel met een Benny Gantz toch meer richting een centrumpartij, coalitie zou gaan. Ja, precies, want dat is nog steeds een optie ook. Hij hoeft niet met die partij van het religieus sionisme in zee. Hij hoeft dat niet, nee. Nee. Er zijn andere opties. Daar zal veel over gepraat moeten worden. Maar Benny Gantz heeft niet per se uitgesloten dat hij met Netanyahu... Maar ze zijn als een blok de verkiezingen ingegaan, toch? Je kan een lijstverbinding sluiten en dan toch daarna een coalitie sluiten met iemand anders? Dat kan. Dat doen wij toch ook. Hebben we geen lijstverbindingen. Dat klopt, maar wij zeggen wel eens van we gaan bondjes maken en als het erop aankomt worden die bondjes niet altijd nagekomen. Dus, wel officiële lijstverbindingen, maar daar zit je niet aan vast. Je kan gewoon zeggen, ja, dat was voor de verkiezingen en nu ga ik toch met Benny Gantz in. Ik denk dat Netanyahu er alles aan zal doen om zijn coalitie, zijn regering, voor ieder in Israël wonende staatsburger, ongeacht religie, afkomst, acceptabel te maken. Hans snijdt zichzelf in zijn vingers en hij wil dat ook niet. Maar zegt u daarmee ook, ik verwacht niet dat hij met religieus sionisme in zee zal gaan? Ik denk dat hij wel met zijn in zee zal gaan. Ik heb ook geen enkele moeite mee. Nee, maar die religieuze sionisten zullen wel een beetje zwakker worden als het op de praktijk aankomt. Ja. En het zou best kunnen zijn dat Gantz er ook nog bij komt zitten. Er ook nog bij, maar dan is hij niet nodig voor een meerderheid. Dan heb je altijd een zwakke positie, toch? Misschien is dat voor een breder draagvlak. Of Benny Gantz zal aansluiten bij zo'n rechtsblok, dat betwijfel ik. Dan zal Maar dat weten we ook niet zeker, want dat zie je ook regelmatig in Israël gebeuren. Als puntje bij paaltje komt, dat men toch weer kijkt naar het algemeen belang. Ja. Als er een aanval is op Israël, dan is iedereen verenigd. Maakt het voor jou in Nederland wat uit, welke regering daar komt te zitten? Ik denk dat mensen daar wel voorkeuren voor hebben, maar dat verschilt per persoon. Dus maakt het voor ze uit. Ik denk dat Joden wel in Nederland wel betrokken zijn bij wat er in Israël gebeurt, maar uiteindelijk zijn zij gewoon staatsburgers van Nederland. Ja, stemmen precies. Ze daar niet. Meneer Jacobs, maakt er u wat uit? Nee, ik denk niet dat ik me daarmee moet bemoeien. Ik denk dat de meeste mensen in Israël zich ook niet bemoeien met de regering hier in Nederland. Wat er in Israël gebeurt, is een democratie. Er wordt gekozen. Soms gaat het een beetje die kant op. Ja. En dan de andere keer de andere kant op. Het zijn zo. En En hoe lang gaat de komende regering blijven zitten? Dit was de vijfde verkiezing in 4 jaar tijd, geloof ik? Ik denk dat de komende regering een flinke tijd blijft zitten. Oké, omdat er een redelijke meerderheid lijkt te zijn. En ik ben ervan overtuigd dat er ook dus... dat die zeer zionistisch-religieuze partij... water bij de kosher wijn zal doen. En dan komen er van de andere kant weer wat mensen bij. Ja. Ik heb er alle vertrouwen in. Eens, mevrouw Mester? Nou, ik hoop dat er uiteindelijk een andere coalitie komt. Dan nu lijkt omdat te komen. Ik denk dat het Israël internationaal best wel zou isoleren... als die doorgaat met dit plan. Goed. Hartelijk dank, Naomi Mesterham, adjunct-directeur van het CIDI... en opperrabijn Benjamin Jacobs. Zometeen geen kunststof, maar een extra lange uitzending... van Langs Lijn en Omstreken vanwege het Europees voetbal... met Feyenoord en AZ en later vanavond PSV. Dank voor het luisteren en een fijne voetbalavond gewenst. Dag. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur, Robert Baltus.